वो खच्चर जिसने सोना खोजा। कुछ समय पहले पश्चिम के महान रेगिस्तान में ओहारा नाम का एक बूढ़ा खनिक रहता था। हर दिन वो और उसका खच्चर जलती हुई रेत में सोने की तलाश करते थे। ओहारा ने खुद से कहा, जब तक सोना नहीं मिलता मैं तब तक उसे खोजता रहूंगा। मैं भी वही करूंगा, खच्चर ने कहा। खच्चर अपने बने बड़े कानों के कारण लगभग सब कुछ सुन सकता था। उसने खनिकों के साथ लंबा समय गुजारा था, इसलिए वो बातचीत करना सीख गया था। लेकिन धीरे धीरे करके ओहारा हिम्मत हारने लगा। कैंप फायर जलाने के बाद एक रात ओहारा ने कहा, मेरे पैर में चोट लगी है, मेरे पीठ में भी बहुत दर्द है, कल मैं सोने की खोज छोड़ रहा हूँ। खच्चर ने कहा, मेरे पैरों में भी चोट लगी है और मेरे पीठ में भी दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत जिद्दी हूं, इसलिए मैं अपनी खोज नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन सुबह खच्चर अकेला निकल पड़ा। बाकी खनिकों और खच्चरों ने जब उसे देखा और उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, तुम्हारी मेहनत से कोई फायदा नहीं निकलेगा, इन पहाड़ियों में सोना है ही नहीं, उन्होंने कहा। पर ओहारा का खच्चर चलता रहा, यहां तक कि सांप और छिपकली ने भी उसे हतोत्साहित किया। अगर यहाँ सोना होता तो हमने कभी तो उसे देखा होता, उन्होंने कहा। खच्चर ने अपनी यात्रा और सोने की खोज जारी रखी। क्या उसे सामने हरी घास और ताजे ठंडे पानी का एक झरना नहीं दिख रहा था? पर चलने पर उसे मीलों सिर्फ गर्म रेत और रेगिस्तान ही मिला। अरे बाप रे, वो तो केवल मृग तृष्णा थी, खच्चर ने कहा, और फिर गुस्से में उसने अपने पिछले पैरों को मारना शुरू कर दिया। गलती से उसने एक बड़ी चट्टान को लात मारी, जिससे उसका एक टुकड़ा टूट गया। सोना, खच्चर चिल्लाया जब उसने धूप में सोने के कड़ों को चमकते हुए देखा। फिर उसने नाचना शुरू कर दिया। यह देखकर आसमान में ऊपर चक्कर लगाने वाले गिद्धों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पहले कभी किसी खच्चर को नाचते हुए नहीं देखा था, लेकिन वो खच्चर एक खनिक नहीं था, इसलिए ओहारा का खच्चर जल्दी ही अपने साथी को खोजने के लिए वापिस गया। उसने शहर में ओहारा को एक होटल के सामने देखा। ओहारा एक के बाद एक करके कोल्ड ड्रिंक्स पीकर अपना पेट भर रहा था। दोस्त, अब हम अमीर बनेंगे, खच्चर ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि वह जानता था कि इस खबर के लीक होने से पहले उन्हें उस सोने पर दावा करना था, नहीं तो वहां पर सोना खोदने वालों की भीड़ लग जाएगी। फिर वो रेगिस्तान में लौटे। उन्होंने ऐश का एक सैंपल लिया और फिर सरकारी दफ्तर में अपना नाम पंजीकृत कराया। पर यह खबर जल्दी ही चारों ओर फैल गई। गोल्ड, सोना, गोल्ड, अन्य खनिक चिल्लाए। वे अपने अपने खुद के कुदाल और फावड़े लेकर भागे, जिससे वे भी सोने पर अपना दावा पेश कर सके। क्योंकि सभी के लिए वहां पर्याप्त सोना था, इसलिए ओहारा और उनके खच्चर ने इसकी कोई परवाह नहीं की। गुड लक, उन्होंने कहा। उन्होंने अपना पैसा स्थानीय बैंक में डाल दिया और करोड़पति बन गए। ओहारा ने खुद के लिए 20 खच्चरों की टीम खरीदी, जिससे वो दुनिया के अनजान हिस्सों का दौरा कर सके। उसके खच्चर ने शहर के चारों ओर घूमने के लिए 20 आदमियों की टीम खरीदी। फिर वह एक बड़े फार्म में बस गया, जिसमें 12 बेडरूम थे और एक ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल था। वहां वो अन्य खच्चरों का मनोरंजन किया करता था। बाकी खच्चरों को अस्तबल और खलियान के अलावा और कुछ पता ही नहीं था। उसने सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू ह्यूमन बींग्स और अन्य चैरिटीज को दिल खोल कर दान दिया। उसने इतना बेहतरीन काम किया कि महापौर ने उसके सम्मान में एक समारोह आयोजित किया और शहर का नाम बदलकर खच्चर विला रखा। समारोह के बाद की रात जब वो एक नरम गद्दे पर सोने गया, तो उसने सोचा कि क्या अमेरिका में एक खच्चर के लिए कभी राष्ट्रपति बनना संभव होगा। वो राष्ट्रपति तो नहीं बना, पर शहरवासियों ने उसे बहुत सम्मान दिया। उन्होंने खच्चर को शहर के चोर उचक्कों को लात मारकर भगा देने के लिए अधिकार दिए और उसे शांति अधिकारी बना दिया। खच्चर विला की समृद्धि ने अच्छे लोगों के साथ साथ बुरे लोगों को भी आकर्षित किया। एक दिन खच्चर को अपने संवेदनशील कानों में गली में से कुछ आवाज सुनाई दी। एक डाकू एक महिला का पर्स चुराने वाला था। खच्चर ने डाकू से कहा, सभ्य लोग दूसरों से चोरी नहीं करते हैं। फिर उसने डाकू को लात मार मार कर शहर से बाहर निकाल दिया। खच्चर ने डाकू को बहुत मारा। उससे शहर के मवेशी, चोर, लफंगे और अन्य बुरे तत्व भी शहर छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन क्या कोई खच्चर कानून और व्यवस्था लागू कर सकता था? एक रात को जब वो देर से आराम कर रहा था, तो बैंक के ताले टूटे और डाकू सब पैसा लेकर चंपत हो गए। अगले दिन लोगों ने रोते हुए कहा, हमारा सारा पैसा चला गया, हम कंगाल हो गए। फिर खच्चर असलियत पता लगाने के लिए बैंक में गया। ओहारा भी सच्चाई पता लगाने के लिए अपने रिटायरमेंट से बाहर आया। ये सच है, हम लूट गए, हर कोई कंगाल हो गया, टेलर ने कहा। ओहारा को पता नहीं था कि अब उसे क्या करना है। वो अपने सिर के ऊपर खर्च कर रहा था, इसलिए अब लेनदार उसके कपड़े भी उतार कर ले गए। लेकिन उसका खच्चर जानता था कि उसे क्या करना है। आओ अब अपने पुराने कपड़े पहनो खच्चर ने अपने मालिक से कहा, हमें एक बार सोना मिला था, शायद हम दोबारा भी सोना ढूंढ पाए। फिर दोनों जलती रेत में रेगिस्तान में वापस गए। हर दिन वे ऊपर नीचे देखते और सोना खोजते। फिर एक दिन ओहारा के पैर और पीठ में बहुत जोर का दर्द हुआ और उसने सोना खोजना छोड़ दिया। एक बार फिर से खच्चर ने अकेले सोना खोजने की सोची। उनका मानना था कि अगर वो अपने पिछले पैरों को चट्टानों से मारता रहेगा तो उसे एक दिन जरूर सोना मिलेगा जो उसे फिर से अमीर बना देगा। वह गलत नहीं था। समाप्त।